ดลงบนใบบัวมีนานก็สั่นระรัวกลิ้งตัวตกแตกกระจายใบบัวไม่รับซึมซับน้ำจึงเลื่อนไหลกลิ้งแล้วตกแตกไปไม่มีเหลือในใบบัวแม้ฝนจะหล่นจากฟ้าลงมาระรัวโปรยเม็ดมามืดมัวใบบัวไม่มีวันเต็มถึงฝนจะสามกระหน่ำจนอิ่มเอมน้ำก็ไม่มีเต็มบนใบบัวไปได้รอกนาดังจิตของพระอรหันต์บุคคลเหมือนใบบัวไม่หุ่มสายชนปะปนกิเลสกามาเป็นจิตวิมุตต์หลุดพ้นแจ้งจริงราสมมุตินานามีกล้าหาญมาครอบไว้หลวงตามหาบัวท่านมีธรรมครองใจเหมือนใบบัวทุกใบนามไม่อาจซึมขังกองกิเลสเปรียบดังหยดน้ำที่ช่ำนองพร่ำซ้ำสาดหาดบึงน้องมีหรือจะนองได้บนใบบัวมองเห็นน้ำหยดลงบนใบบัวมีนานก็สั่นระรัวกลิ้งตัวตกแตกกระจายใบบัวไม่รับซึมซับน้ำจึงเลื่อนไหลกลิ้งแล้วตกแตกไปไม่มีเหลือในใบบัวแม้ฝนจะหล่นจากฟ้าลงมาระรัวโปรยเม็ดมามืดมัวใบบัวไม่มีวันเต็มฝนจะสามกระหน่ำจนอิ่มเอมน้ำก็ไม่มีเต็มบนใบบัวไปได้รอกนาดังจิตของพระอรหันต์บุคคลเหมือนใบบัวไม่หุ่มสายชนปะปนกิเลสกามาเป็นจิตวิมุตต์หลุดพ้นแจ้งจริงราสมมุตินานามีกล้าหาญมาครอบไว้หลวงตามหาบัวท่านมีธรรมครองใจเหมือนใบบัวทุกใบนามไม่อาจซึมขังกองกิเลสเปรียบดังหยดน้ำที่ช่ำนองพร่ำซ้ำสาดหาดบึงน้องมีหรือจะนองได้บนใบบัว